zaaflısın diyorsun. Hem zoruma hem hoşuma aynı anda gidiyorsun. Yasaksın, daha da çeker o beni içine. Tuzaksın, düşün. Buluşmaksan bahara desen kabul. Sakla beni en derine.